มาบรรยายวันที่สองวันที่สองก็จะผ่านไปแล้วท่านยังเหลือเวลาอีก8วันที่จะปฏิบัติวันที่สองดูเหมือนจะดีกว่าวันแรกเล็กน้อยแต่ท่านก็ยังพบกับความยากลำบากในการควบคุมจิตใจของท่านช่างเป็นจิตที่พลุ่งพล่านวุ่นวายปั่นป่วนเร่าร้อนอะไรเช่นนี้การที่จะทำให้มันสงบลงได้จะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากจิตที่ปั่นป่วนเร่าร้อนและฟุ้งซ่านนี้เปรียบเสมือนลิงขโมยที่โผล่กระโดดเกาะกิ่งไม้จากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้นกิ่งแล้วกิ่งเล่าไม่หยุดสงบนิ่งลงได้ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากที่จะฝึกให้ลิงตัวนี้เชื่องและอยู่นิ่งได้หรือบางครั้งจิตก็เปรียบเสมือนสัตว์ป่าเช่นช้างป่าหรือกระทิงป่าเมื่อเข้ามาในบริเวณเขตพำนักอาศัยของผู้คนก็มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายแต่คนที่ฉลาดหรือคนที่มีประสบการณ์ก็จะสามารถฝึกสัตว์ป่าเหล่านี้ให้เชื่องลงได้จนสามารถนำพละกำลังอันมากมายของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลจิตของเราก็เช่นเดียวกันตราบใดที่ยังป่าเถื่อนอยู่ก็รังแต่จะก่อให้เกิดพยันตรายได้ทุกขณะไม่มีความร้ายกาจใดๆจะร้ายเท่าจิตใจที่ยังป่าเถื่อนเพราะขาดการอบรมฝึกฝนและขัดเกลาและในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่สามารถอบรมฝึกฝนและขัดเกลาจิตให้อยู่ในศีลธรรมและโอวาทได้แล้วก็จะทำให้ได้พละกำลังจากจิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อนร่วมโลกพละกำลังจากจิตเป็นพละกำลังที่มากมายมหาศาลยิ่งกว่าพละกำลังใดๆของสรรพสัตว์ทั้งปวงและจิตที่ได้รับการอบรมฝึกฝนและขัดเกลาแล้วนี้คือเพื่อนที่แท้จริงของเราจะไม่มีเพื่อนคนไหนที่ดีไปกว่าจิตที่ได้รับการอบรมฝึกฝนและขัดเกลาแล้วด้วยเหตุนี้เราจึงต้องอบรมฝึกฝนและขัดเกลาจิตของเราด้วยความอดทนไม่ท้อถอยหากขาดไปแล้วซึ่งความอดทนและมีแต่ความท้อถอยจิตก็จะยังคงความป่าเถื่อนและจะเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกจิตต่อไปด้วยความอดทนท่านจะต้องฝึกจิตของท่านด้วยตัวของท่านเองไม่มีใครจะทำให้ท่านได้ท่านจะต้องเข้าเผชิญหน้ากับการต่อสู้ในศึกครั้งนี้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อความมีชัยเหนือมวลเหล่าศัตรูเพื่อให้สามารถปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยปลดปล่อยให้ท่านหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายได้นอกจากตัวของท่านเองเมื่อใดที่ท่านกระหายน้ำก็จำเป็นที่ท่านจะต้องดื่มน้ำนั้นด้วยตัวของท่านเองความกระหายนั้นจึงจะระงับไปหากให้ผู้อื่นมาดื่มน้ำแทนแล้วความกระหายของท่านจะระงับไปได้อย่างไรท่านก็จะยังคงกระหายน้ำอยู่ต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านก็จะต้องกินยาด้วยตัวของท่านเองหากท่านให้ผู้อื่นกินยาแทนท่านแล้วความเจ็บป่วยของท่านจะหายไปได้อย่างไรกันดังนั้นเมื่อท่านถูกบ่วงกิเลสผูกมัดตัวของท่านเอาไว้ท่านก็จะต้องเข้าต่อสู้ศึกครั้งนี้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อปลดปล่อยตัวของท่านเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสเหล่านั้นขอให้ทุกท่านจงจำไว้เสมอว่าตนเองเท่านั้นคือที่พึ่งของตนเองมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลอยู่เรื่องหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณวัดพระเชตุวันที่นครสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกศลในประเทศอินเดียตอนเหนือได้มีผู้มาปฏิบัติที่วัดพระเชตุวันเป็นจำนวนมากมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งต่างพากันมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติภาวนาอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี้ทุกๆวันในตอนเย็นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งมีคนจำนวนมากจากในเมืองพากันมาฟังด้วยในจำนวนนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งได้มาเฝ้าพระพุทธองค์อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเขามาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยและพบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่พระองค์เดียวเขาดีใจมากจึงเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับก้มลงกราบและทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีปัญหาข้อหนึ่งที่ติดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่กล้าทูลถามในขณะที่มีคนมาเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากขณะนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วขอได้โปรดให้ความกระจ่างแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นจึงมีดำรัสแก่ชายผู้นั้นว่าหนุ่มน้อยท่านมีปัญหาอะไรเกี่ยวเนื่องกับธรรมะอยู่ในใจอย่างไรก็ขอให้ถามมาชายผู้นั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้มาที่อารามแห่งนี้ต่อเนื่องกันหลายปีแล้วและเฝ้าสังเกตดูผู้คนที่นี่และได้พบว่ามีบางคนที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว พฤติกรรมของเขาเหล่านั้นตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตล้วนบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วและก็มีบางคนที่มีการพัฒนาทางธรรมะดีขึ้นกว่าเก่าแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่บรรลุธรรมอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ก็มีบางคนซึ่งรวมทั้งตัวข้าพระพุทธเจ้าเองด้วยที่ยังคงมีสภาพเช่นเดิมคือไม่มีความก้าวหน้าเลยคำถามที่ใครขอทูลถามพระองค์ก็คือการที่ผู้คนทั้งหลายต่างพากันมาเฝ้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีมากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือแต่คนที่มาเฝ้าพระองค์นั้นยังมีที่บรรลุธรรมเพียงครึ่งเดียวก็มีและที่ยังไม่บรรลุธรรมเลยก็มีเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าพระเจ้าข้าเหตุใดจึงไม่ทรงใช้พระบารมีของพระองค์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณช่วยให้คนทุกคนที่มาเฝ้าได้บรรลุธรรมโดยทั่วหน้ากันพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วทรงรำพึงว่าพระองค์เองก็ทรงสอนสิ่งนี้อยู่ทุกวันแต่ถ้าผู้ฟังไม่พยายามที่จะเข้าใจจะทรงทำอะไรได้ดังนั้นจึงทรงพยายามอธิบายกับชายผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งการอธิบายธรรมะของพระองค์นั้นจะแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของกาลเวลาและภูมิธรรมของผู้ฟังแต่ละคนบางครั้งพระองค์ก็จะทรงใช้วิธีถามกลับและครั้งนี้ก็เช่นกันพระองค์ทรงถามกลับไปที่ชายผู้นั้นว่าหนุ่มน้อยท่านมาจากไหนชายหนุ่มตอบว่ามาจากกรุงสาวัตถีพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใบหน้าของท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ชาวสาวัตถีท่านจะต้องเป็นคนที่มาจากภาคอื่นเป็นแน่ท่านจะต้องมาจากที่อื่นแล้วมาตั้งรกรากที่นี่ชายหนุ่มยอมรับว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้มาตั้งรกรากที่นี่เมื่อหลายปีก่อนความจริงนั้นข้าพระพุทธเจ้ามาจากเมืองราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกไกลมากอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกสิว่าเมื่อท่านมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ท่านได้ตัดขาดการติดต่อกับทางราชคฤห์หรือเปล่าท่านไม่ได้ไปราชคฤห์อีกแล้วหรือชายหนุ่มทูลตอบว่ามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ายังคงมีญาติอยู่ที่นั่นและยังมีธุรกิจอยู่ที่นั่นข้าพระพุทธเจ้ายังคงไปที่ราชคฤห์ทุกปีพระพุทธองค์จึงทรงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องรู้จักเส้นทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีใช่หรือไม่ชายหนุ่มทูลตอบว่ารู้จักดีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปอีกว่าถ้าเช่นนั้นเพื่อนๆของท่านที่นี่ก็ย่อมทราบสิว่าท่านเป็นชาวราชคฤห์และท่านเดินทางไปเยี่ยมเยือนราชคฤห์อยู่บ่อยๆและท่านก็ต้องรู้จักเส้นทางจากที่นี่ไปราชคฤห์เป็นอย่างดีชายหนุ่มทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อนๆที่สนิทของข้าพระพุทธเจ้าเนื่องทราบความจริงข้อนี้ดีพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงบอกสิว่ามีบางคนเคยถามเส้นทางไปกรุงราชคฤห์จากท่านหรือไม่แล้วท่านได้บอกเส้นทางให้เขาไปหรือว่าท่านเก็บไว้เป็นความลับชายหนุ่มทูลตอบว่าความลับอะไรได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าอธิบายทุกอย่างให้รายละเอียดทั้งหมดว่าถ้าเดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันออกโดยใช้เส้นทางสายนี้เลือกตรงทางนี้จากนั้นเดินทางต่อไปก็จะถึงเมืองพาราณสีเมื่อเดินทางต่อไปอีกก็จะถึงเมืองขยาแล้วเดินตามทางนี้ต่อไปก็จะถึงราชคฤห์ข้าพระพุทธเจ้าอธิบายเส้นทางทั้งหมดให้พวกเขาฟังโดยละเอียดพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปอีกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฟังท่านอธิบายเส้นทางนี้ก็จะต้องไปถึงราชคฤห์ทุกคนใช่หรือไม่ชายหนุ่มตอบว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าค่ะถ้าเขาเพียงแต่รับฟังแต่ไม่ออกเดินไปตามทางนี้แล้วเขาจะไปถึงราชคฤห์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะลำพังคำอธิบายที่ข้าพระพุทธเจ้าบอกไปเพียงแค่นี้จะไม่ช่วยให้ใครไปถึงราชคฤห์ได้พระพุทธองค์จึงรับสั่งว่านี่คือสิ่งที่ตถาคตจะบอกกับท่านละพ่อหนุ่มมีคนมากมายที่มาหาตถาคตเพราะรู้ดีว่าตถาคตได้บรรลุธรรมแล้วรู้ว่าตถาคตได้เดินทางไปบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นด้วยตนเองและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคนเหล่านั้นจึงมาหาตถาคตเพื่อซักถามเกี่ยวกับเส้นทางสายนี้ซึ่งตถาคตก็บอกให้รู้ว่า นี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนี่คือวิธีที่จะเดินไปบนเส้นทางสายนี้และนี่เป็นสถานีที่ท่านจะต้องได้พบบนเส้นทางสายนี้แต่ถ้าคนบางคนเพียงแต่รับฟังแล้วก้มลงกราบ3 ครั้งและพูดว่าสาธุสาธุสาธุแต่ไม่ก้าวเดินออกไปเลยแม้แต่ก้าวเดียวบนเส้นทางนี้แล้วเขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรกันถ้าใครสักคนจะเริ่มก้าวเดินเพียงก้าวเดียวไปบนเส้นทางนี้เขาก็จะอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปแล้ว1 ก้าวถ้าใครก้าวเดินไป100 ก้าวบนเส้นทางสายนี้เขาผู้นั้นก็จะอยู่ใกล้จุดหมายสุดท้ายเข้าไปอีก100 ก้าวและถ้าใครก้าวเดินไปจนสุดทางสายนี้เขาก็ย่อมจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนคนทุกคนจะต้องก้าวเดินไปบนเส้นทางสายนี้ด้วยตนเองเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางไม่มีใครอื่นใดจะสามารถแบกใครขึ้นบ่าเพื่อพาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้คำว่าตถาคตนี้หมายถึงผู้ที่ได้เดินไปบนเส้นทางแห่งความจริงและได้ถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นที่สุดของความจริงแท้แล้วทุกก้าวที่แต่ละคนเดินอยู่บนเส้นทางนี้เป็นก้าวของความจริงเป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรอื่นนอกจากความเป็นจริงตถาคตก็คือผู้ที่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้โดยเริ่มจากสมมติสัจจะอันเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างหยาบๆจากสัจธรรมอย่างหยาบๆไปสู่สัจธรรมอันละเอียดค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเข้าถึงจุดหมายปลายทางของธรรมะอันละเอียดที่สุดผู้ที่บรรลุสภาวะนี้คือตถาคตซึ่งหมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมโดยสมบูรณ์บุคคลเช่นนี้จะบอกหนทางแห่งความหลุดพ้นให้กับบุคคลอื่นๆด้วยความรักความจริงใจเตรียมร้อนไปด้วยความเมตตาปราณีเป็นการบอกเส้นทางที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ของตนเองท่านทั้งหลายจะต้องทำความเพียรอย่างแรงกล้าเพื่อความอยู่รอดของท่านเองท่านจะต้องต่อสู้ศึกของท่านเองท่านจะต้องก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นตามกฎธรรมชาตินั้นเมื่อท่านเริ่มก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะบนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วพลานุภาพของธรรมะทั้งที่สามารถมองเห็นได้และทั้งที่มองไม่เห็นก็จะเริ่มช่วยท่านสิ่งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละคนเพื่อได้รับความช่วยเหลือจากธรรมะแต่ทุกขั้นตอนทุกคนจะต้องทำเองต้องปฏิบัติด้วยตนเองผู้ปฏิบัติวิปัสสนาทุกคนจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้อย่างแจ้งชัดถ้ายอมรับกฎเกณฑ์นี้แล้วก็จะมีคำถามว่าเส้นทางนั้นคืออะไรอย่างน้อยก็ขอให้เราเข้าใจเข้าโครงของเส้นทางนี้ว่ามันคืออะไรมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งมีหญิงชราผู้หนึ่งมาเฝ้าพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้สักอีกกี่ปีกี่วันแต่ข้าพระพุทธเจ้าต้องการจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้ปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากบ่วงกิเลสได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของการหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ขอพระองค์ได้ทรงบอกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดว่าหนทางหลุดพ้นที่ว่านี้คืออะไรพระธรรมะคืออะไรและขอทรงได้โปรดอธิบายสั้นๆด้วยภาษาที่ง่ายๆที่ข้าพระพุทธเจ้าสามารถเข้าใจได้ชราหญิงชราผู้นี้คงจะได้เคยไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆมามากแล้วและได้รับคำอธิบายเป็นภาษาทางปรัชญาชั้นสูงและมีเนื้อหาทางปรัชญาที่โลดโผนจึงทำให้นางสับสนมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกแก่นางว่าถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วก็จะสามารถอธิบายด้วยคำธรรมดาในภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้เพราะว่าคนธรรมดาคือผู้ที่ต้องเดินไปบนเส้นทางนี้ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงต้องเข้าใจว่าเส้นทางนี้คืออะไรทรงกล่าวว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสกิตตะปริโยธาปนังเอตังพุทธานะศาสนังสัพพตาปัสสะอาการนังหมายถึงการไม่ทำบาปทั้งปวงคือไม่ทำกิจกรรมชั่วร้ายทั้งปวงไม่ประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาหมายถึงการทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลการทำแต่ความดีงาม สกิตตะปริโยภาปนังหมายถึงการชำระจิตให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและเอตังพุทธานะศาสนังแปลว่านี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์มิได้ตรัสว่านี่เป็นคำสั่งสอนของพระองค์เองแต่ตรัสว่านี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทั้งหลายล้วนมีคำสอนอย่างเดียวกันการเป็นพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดแต่เฉพาะพระสิทธัตถะโคตมะพระองค์เดียวไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่จะต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรมาแล้วอย่างมากมายและผู้ใดก็ตามที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่สอนสิ่งอื่นใดนอกจากสัพพตาปัสสะอาการะดังกุศลสูตรสัมปทาสติตะปริโยภะปะมังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลและชำระจิตใจให้ได้สุดอยู่ตลอดเวลาธรรมะทั้งหมดมีอยู่เพียงเท่านี้เส้นทางแห่งธรรมะรวมกันอยู่ที่นี่นั่นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่คือหัวใจของธรรมะเกวรังกริปุณังเป็นธรรมะที่รวมยอดไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วและเกวรังปริสุทธังบริสุทธิ์มากจนไม่มีอะไรต้องขจัดออกไปอีกแล้วไม่มีสิ่งไม่บริสุทธิ์แม้แต่น้อยที่จะต้องเอาออกไปไม่มีอะไรต้องเติมไม่มีอะไรต้องลดสมบูรณ์และบริสุทธิ์สิ่งนี้เท่านั้นคือธรรมะซึ่งเป็นสากลถ้าธรรมะเป็นธรรมะที่แท้จริงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์จะต้องเป็นสากลมันจะแยกออกเป็นกลุ่มเป็นนิกายหรือแยกเป็นแขนงออกไปไม่ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงจะไม่สอนอะไรที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเฉพาะนิกายเฉพาะแขนงวิธีการของท่านผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นสากลเพราะธรรมะนั้นไม่ใช่อะไรอื่นหากเป็นกฎของธรรมชาติจึงย่อมเป็นสากลครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดเป็นที่ยอมรับได้ของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสังคมไหนหรือมีประเพณีอย่างไรก็ไม่อาจขัดง้างได้กับคำสอนที่ให้มนุษย์ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ความดีและชำระจิตให้บริสุทธิ์ทุกคนยอมรับทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่เมื่อกันแท้ของธรรมะได้สูญหายไปกล่าวคือเมื่อคำสอนของท่านผู้ที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้สูญหายไปผู้คนก็จะให้คำอธิบายที่ผิดๆธรรมะที่แท้จริงก็จะถูกแปลความหมายไปอย่างผิดๆแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายเช่นคำนิยามเรื่องบาปหรือคำนิยามของศรัทธาเป็นต้นซึ่งจะมีวิธีอธิบายที่ต่างๆกันขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายนอกจากนี้ยังมีการอธิบายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการอธิบายที่ผิดพลาดมากของแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายนั่นคือการให้คำนิยามในเรื่องของผู้มีศรัทธาในศาสนาโดยถือว่าผู้มีศรัทธาได้แก่ผู้ที่มีลักษณะภายนอกอย่างนี้หรืออย่างนั้นเช่นใส่เสื้อคลุมแบบนี้หรือแบบนั้นใช้สีนี้หรือสีนั้นเป็นต้นว่าสีขาวหรือสีแดงหรือสีเหลืองหรือสีน้ำเงินหรือสีดำเป็นต้นใครก็ตามที่มีลักษณะบุคลิกภายนอกแบบนี้ถือว่าเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาตามที่กลุ่มนิกายนั้นกำหนดหากใครมีลักษณะผิดไปจากนี้แล้วถือว่าไม่ใช่ซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็จะมีการอธิบายในลักษณะอื่นเช่นการที่แต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายจะมีพิธีกรรมจะมีระเบียบพิธีการและจะมีผู้ประกอบพิธีการของตนซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละแขนงแต่ละนิกายที่แตกต่างกันออกไปก็มีพิธีกรรมมีระเบียบพิธีการและมีผู้ประกอบพิธีที่แตกต่างกันไปและทุกแขนงนิกายก็จะกล่าวว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านี้หรือระเบียบพิธีเหล่านี้หรือเป็นผู้ประกอบพิธีเหล่านี้เท่านั้นคือผู้มีศรัทธาผู้อื่นไม่ได้ทำตามนั้นไม่ใช่นี่เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันนอกจากสองแบบนี้แล้วก็ยังมีการอธิบายแบบที่สามซึ่งแย่ยิ่งไปกว่านั้นและเป็นอันตรายมากขึ้นนั่นคือการถือเอาเฉพาะคนที่มีความเชื่อตามแบบอย่างในศาสนาในนิกายของตนเท่านั้นที่ทำอะไรได้ถูกต้องนอกนั้นเป็นคนผิดนี่เป็นการยึดติดอย่างใหญ่หลวงการแปลความหมายเพื่อให้เข้ากับรัฐที่นิกายต่างๆเหล่านี้ล้วนขัดต่อหลักธรรมะและไม่อาจจะนำท่านให้เดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะอันเป็นสากลได้ความเป็นสากลของธรรมะคืออะไรธรรมะนั้นเป็นสากลเพราะให้สมอย่างเดียวกันแก่ผู้ปฏิบัติทุกคนถ้าใครกระทำการใด ไม่ว่าจะเป็นโดยทางกายวาจาหรือใจที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นโดยทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดรบกวนสันติสุขหรือความสมัครสมานของผู้อื่นการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการทำบาปบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดมีลักษณะภายนอกเช่นไรหรือนับถือปรัชญาหรือศาสนาใดก็ตามถ้าได้กระทำการอันเป็นภัยต่อผู้อื่นการกระทำนั้นก็เป็นบาปและคนผู้นั้นก็คือคนบาปโดยไม่มีข้อยกเว้นและเช่นกันเมื่อบุคคลใดได้กระทำการลงไปไม่ว่าจะเป็นโดยทางกายวาจาหรือใจในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยสร้างความสงบสุขและความสมัครสมานสามัคคีให้กับผู้อื่นการกระทำนั้นก็เป็นบุญไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนใหญ่โตหรือต่ำต้อยเพียงใดเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างไรถือศาสนาใดก็ตามทั้งนี้เพราะธรรมชาติจะให้ผลตามการกระทำของเราผลที่เราได้รับเป็นผลจากการกระทำของตัวเราเองกฎธรรมชาติมีอยู่เช่นนี้และทุกคนจะต้องยอมรับทั้งนี้มิใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เช่นนั้นและมิใช่เป็นเพราะคัมภีร์ได้บัญญัติไว้หรือเพราะครูบาอาจารย์บอกไว้แต่ท่านจะทราบได้ด้วยตัวของท่านเองจากประสบการณ์ของตัวท่านเองท่านจะเข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปบนเส้นทางนี้ท่านจะกระจ่างแจ้งแก่ใจตนเองว่าธรรมะนั้นมิใช่อื่นใดแต่เป็นกฎสากลที่ให้ผลแก่คนทุกคนโดยทัดเทียมกันโดยปกติแล้วบุคคลจะไม่ประพฤติผิดทางกายหรือวาจาซึ่งเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้อื่นนอกจากจะมีความรู้สึกในทางลบเกิดขึ้นในใจอย่างใหญ่หลวงต่อผู้นั้นเช่นมีความโกรธอย่างแรงกล้าหรือมีความพยาบาทมีความเกลียดชังมีความหลงมีความกลัวมีความคิดริษยาหรือความคิดที่เป็นลบอื่นกิเลสเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจก่อนแล้วจึงแสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาที่เป็นภัยกับผู้อื่นท่านจะได้รู้จักตัวเองเมื่อท่านได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าไปถึงส่วนลึกภายในตัวของท่านได้สังเกตความเป็นจริงในตัวของท่านแล้วท่านก็จะเริ่มเข้าใจในกฎของธรรมชาตินั่นคือเมื่อใดที่ท่านสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจเช่นมีความโกรธความพยาบาทความเกลียดชังความหลงไหลหรือความกลัวเป็นต้นกิเลสเหล่านั้นจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ท่านมีความทุกข์เพราะท่านไม่อาจมีความรู้สึกสงบสุขได้เมื่อใดที่ท่านได้สร้างความรู้สึกด้านลบขึ้นในจิตใจของท่านเองธรรมชาติก็จะลงโทษท่านธรรมชาติจะลงโทษท่านในทันทีทันใดที่ท่านสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจและแน่นอนท่านจะต้องมีกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจท่านจึงจะทำสิ่งที่เป็นภัยกับผู้อื่นได้นี่เป็นกฎธรรมชาติในทำนองเดียวกันถ้าท่านช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งท่านจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อท่านมีจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีเสียก่อนและเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะได้พบกับกฎธรรมชาติท่านจะพบว่าในทันทีที่ท่านมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีเกิดขึ้นในจิตใจธรรมชาติจะให้รางวัลแก่ท่านในเวลานั้นท่านจะเริ่มมีความรู้สึกสงบสุขความสงบสุขที่กล่าวกันว่าเป็นเสมือนสวรรค์ในอกท่านจะรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนสอดคล้องกลมกลืนอยู่ภายในตัวท่านนี่คือกฎธรรมชาติไม่ว่าใครจะเรียกตัวเองว่าอย่างไรจะเป็นชาวคริสต์ชาวยิวชาวฮินดูชาวมุสลิมหรือชาวพุทธก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยใครจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนอินเดียคนอเมริกันคนพม่าคนรัสเซียหรือคนจีนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเพราะเมื่อใดที่คนผู้นั้นสร้างความรู้สึกด้านลบขึ้นในจิตใจเขาก็จะพบกับความทุกข์และเมื่อใดที่เขาสร้างความรักความเมตตาความปรารถนาดีขึ้นในจิตใจเขาก็จะพบกับความสงบสุขได้สัมผัสกับความสุขนี่เป็นกฎธรรมชาติพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้ทรงสอนกฎสากลของธรรมชาติซึ่งก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติการหยุดทำความชั่วและทำแต่ความดียังไม่ใช่เป็นธรรมะทั้งหมดแม้จะเป็นการดีมากที่เราหยุดทำความชั่วเพราะเราจะได้ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นในจิตใจและเมื่อเราทำแต่ความดีก็เท่ากับว่าเราได้สร้างสิ่งที่ดีขึ้นในจิตใจซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเช่นกันแต่กระนั้นก็ตามเราก็ยังคงเต็มไปด้วยกิเลสนานาชนิดที่เราได้สะสมไว้ในอดีตหากกิเลสเหล่านี้ไม่ถูกขจัดออกไปอย่างถอนรากถอนโคนแล้วเราก็ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะความรู้สึกด้านลบหรือกิเลสที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมากนั้นจะผุดโผล่ขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าและมีอำนาจเหนือตัวท่าน ทำให้ท่านต้องพ่ายแพ้แก่มันและมันจะชักจูงให้ท่านกระทำสิ่งที่เป็นภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นท่านจึงยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้จนกว่ากิเลสเก่าๆที่สะสมอยู่จะถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าองค์คุณแห่งธรรมะจะสมบูรณ์ได้ต้องประกอบกันทั้งสามส่วนคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์เส้นทางแห่งธรรมะอริโยอัตถังคิโคมัคโคหรืออริยมัคมีความหมายว่าใครก็ตามที่เดินไปบนเส้นทางนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มนิกายนี้นิกายนั้นหรือชุมชนนี้ชุมชนนั้นผิวสีนี้หรือสีนั้นอยู่ในประเทศนี้หรือประเทศนั้นเลื่อนไม่แตกต่างอะไรกันใครก็ตามที่กล้าเดินไปบนเส้นทางนี้สามารถที่จะเป็นอริยบุคคลได้สามารถเป็นอรหันต์ได้สามารถที่จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้ทางสายนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันคือหมวดศีลหมายถึงการมีชีวิตอยู่ในศีลธรรมโดยเว้นจากการกระทำที่เป็นภัยต่อผู้อื่นหมวดสมาธิหมายถึงการกระทำความดีด้วยการรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองและหมวดปัญญาคือการขจัดกิเลสที่ทับถมกันอยู่ภายในด้วยปัญญาของตนเองศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในมรรคทั้ง8ข้อมรรค3ข้อแรกอยู่ในหมวดศีลอีก3ข้ออยู่ในหมวดสมาธิและที่เหลืออีก2ข้ออยู่ในหมวดปัญญาในหมวดของศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะทั้ง3ข้อนี้อยู่ในหมวดของศีลมรรคข้อที่1สัมมาวาจาหมายถึงการพูดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่บริสุทธิ์เส้นทางสายนี้คือเส้นทางที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ดังนั้นคำพูดของเราจะต้องบริสุทธิ์ด้วยอะไรคือความบริสุทธิ์ของคำพูดหากจะทำความเข้าใจถึงคำพูดอันบริสุทธิ์แล้วเราก็จะต้องเข้าใจว่าอะไรคือคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์และถ้าเราเข้าใจและระลึกคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้คำพูดที่เหลือก็คือคำพูดที่บริสุทธิ์คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์คือคำพูดปดคำพูดที่พยายามที่จะหลอกลวงผู้อื่นคำพูดที่หยาบคายทำร้ายผู้อื่นคำพูดนินทากล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์ฉันยึดสหายต้องแตกสลายไปเหล่านี้คือคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์หรือการที่เข้าไปพูดเรื่องเพ้อเจ้อไร้สาระเสียเวลาทั้งของตนเองและของผู้อื่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็เป็นคำพูดที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นใครที่ละเว้นจากการพูดที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ได้คำพูดที่เหลือก็คือคำพูดที่บริสุทธิ์มรรคข้อที่2สัมมากัมมันตะหมายถึงความบริสุทธิ์ทางกายกรรมทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรคือความบริสุทธิ์ทางกายเราจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือความไม่บริสุทธิ์ทางกายมีบรรทัดฐานที่ใช้เป็นเครื่องรับเพียงอย่างเดียวบนเส้นทางสายนี้นั่นก็คือหากการกระทำนั้นเป็นภัยหรือเป็นที่เดือดร้อนของผู้อื่นเป็นการรบกวนความสงบและความสมัครสมานของผู้อื่นก็จัดว่าเป็นการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์เพราะนอกจากจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วตัวผู้กระทำก็เดือดร้อนไปพร้อมๆกันด้วยอะไรคือความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมผู้ที่ไปฆ่าผู้อื่นถือว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมผู้ที่ไปขโมยสิ่งของของผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นของตนหยิบฉวยเอาของผู้อื่นแย่งชิงหรือปล้นสิ่งของที่ไม่ได้เป็นของของตนก็ถือว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมผู้ที่ดื่มของเสพติดมึนเมาอันเป็นช่องทางที่จะทำให้การทำบาปทำชั่วทางร่างกายอื่นๆติดตามมาก็ถือว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ทางกายกรรมเช่นกันดังนั้นหากผู้ใดออกมาจะได้จากความไม่บริสุทธิ์เหล่านี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความบริสุทธิ์ทางกายกรรมมรรคข้อที่3สัมมาอาชีวะหมายถึงการเลี้ยงชีพชอบได้แก่ความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพอะไรคือความบริสุทธิ์ในการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบโดยปกติแล้วบุคคลจะต้องประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งไม่ควรเลี้ยงชีพด้วยการขอจากผู้อื่นผู้ครองเรือนจะต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของตนอาชีพอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะบรรทัดฐานในการวัดก็คือถ้าการเลี้ยงชีพของท่านนั้นเป็นภัยกับผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นต้องเจ็บปวดแม้ว่าท่านอาจจะหาเงินทองได้มากจากอาชีพนั้นอาชีพนั้นก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะถ้าอาชีพของท่านยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติผิดศีล ซึ่งการกระทำที่ผิดศีลธรรมจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นอาชีพเช่นนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีวะบางคนอาจจะกล่าวว่าตนเองไม่ได้ฆ่าใครแต่มีอาชีพขายอาวุธเช่นกระสุนระเบิดระเบิดปรมาณูเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งทำกำไรได้มากแต่เป็นการส่งเสริมผู้อื่นให้ทำผิดศีลและเป็นภัยกับผู้อื่นจึงถือได้ว่าการขายอาวุธไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีวะคนบางคนอาจจะพูดว่าตนเองไม่เคยเสพของมึนเมาใดๆแต่กลับค้าขายของมึนเมาเช่นเหล้ายาเสพติดเช่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีวะการเปิดบ่อนการพนันก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะไม่ใช่การประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์คนบางคนอาจจะพูดว่าตนเองไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่เป็นคนค้าขายเนื้อสัตว์ซึ่งก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะการฆ่าสัตว์มีชีวิตตลอดเป็นเลี้ยงสัตว์แล้วขายให้เขาเอาไปฆ่าแม้จะพูดว่าตนเองไม่ได้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ต่างหากที่ลงมือฆ่าอาชีพดังกล่าวก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะเพราะเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีความสุขในชีวิตจึงไม่เราเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีความนอกจากนี้ถ้าอาชีพที่มองดูภายนอกแม้จะเป็นอาชีพที่ดีแต่ถ้ามีแรงกระตุ้นให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ดูภายนอกดีแค่ไหนก็จะกลายเป็นอาชีพที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้มาสัมผัสธรรมะยังไม่ได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้มีคนในครอบครัวของข้าพเจ้าคนหนึ่งเจ็บป่วยมากนายแพทย์จะจำครอบครัวไม่อยู่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องไปหานายแพทย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีธุรกิจยุ่งมากในเมืองและข้าพเจ้าก็รู้ว่าปกติเขาจะไม่ยอมมาตรวจรักษาคนไข้ที่บ้านข้าพเจ้าได้ไปพบเพื่อขอร้องนายแพทย์ผู้นั้นด้วยตนเองและบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าไปพบเขานั้นเขานั่งอยู่คนเดียวโดยไม่มีคนไข้ทั้งที่โดยปกติแล้วจะมีคนไข้จำนวนมากมาเฝ้ารอรับการรักษาอยู่ข้าพเจ้าดีใจมากเพราะว่าเขาจะได้ออกไปเยี่ยมคนไข้ของข้าพเจ้าได้ทันทีแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าพเจ้าจึงถามว่าเหตุใดเขาจึงไม่มีคนไข้ด้วยใบหน้าเศร้าหมองเขาตอบว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ในฤดูกาลช่วงนี้จะต้องมีโรคระบาดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองนี้แต่เหตุใดปีนี้จึงไม่มีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นเลยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเป็นแพทย์ชนิดไหนกันความจริงแล้วแพทย์เป็นอาชีพที่ประเสริฐแม้แพทย์ทุกคนจะไม่เป็นเช่นนี้แต่ข้าพเจ้าก็ได้พบแพทย์คนหนึ่งที่อยากเห็นโรคระบาดเกิดขึ้นมากๆเพื่อว่าคนจำนวนมากจะได้ป่วยไข้และเขาจะได้ทำเงินได้มากแต่การจับผิดผู้อื่นเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากและเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่ตลอดชีวิตในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้มาสัมผัสกับธรรมะบริสุทธิ์แต่หลังจากที่ข้าพเจ้าได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์และธรรมะอันบริสุทธิ์นี้ได้สอนให้รู้จักสังเกตตัวเองตรวจสอบตัวเองข้าพเจ้าจึงเริ่มตรวจสอบตัวเองและได้พบความจริงอันแจ่มแจ้งอีกมากมายข้าพเจ้าพบว่าเป็นการง่ายมากที่จะจับผิดแพทย์ผู้นั้นแต่ตัวข้าพเจ้าเองเล่าเป็นใครมาจากไหนข้าพเจ้ามาจากครอบครัวที่มีธุรกิจมากมาจากครอบครัวของนักธุรกิจใหญ่ข้าพเจ้ารู้จักจิตใจของนักธุรกิจดีเพราะข้าพเจ้าได้ผ่านความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นมาแล้วนักธุรกิจจะมีภาษาเฉพาะกลุ่มถ้ามีทุพพิกภัยคือความอดอยากแห้งแล้งหรือเกิดสงครามเช่นสงครามโลกและมีความขาดแคลนหายากในสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นภาษาทางธุรกิจของเราจะพูดกันว่าตลาดดีขึ้นสำหรับเราตลาดกำลังดีขึ้นแต่ประชาชนกำลังได้รับภัยพิบัติซึ่งเราก็ไม่ใส่ใจเราจะสนใจว่าตลาดดีขึ้นเพราะว่าเราสามารถทำเงินได้มากขึ้นและถ้าไม่มีสงครามไม่มีทุพพิกภัยสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมีมากมาย ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำลงพวกเรานักธุรกิจก็จะมีความเศร้าส้อยเราจะพูดว่าโอ้ยตลาดกำลังลงถูกแล้วสำหรับเราตลาดกำลังพังทลายอะไรคือแรงกระตุ้นให้เราเอาเปรียบผู้อื่นการคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นสัมมาอาชีวะเลยโดยที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องมีศีลเพราะไม่ว่าใครก็ตามล้วนไม่ควรจะทำอะไรในทางกายวาจาที่เป็นพิษภัยต่อผู้อื่นเมื่อเราไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเป็นพิษภัยต่อตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพนี้หรืออาชีพนั้นดำรงชีพแบบนี้หรือแบบนั้นถ้าหากมีความคิดว่าการประกอบอาชีพของตนเป็นหนทางที่ตนเองจะได้รับใช้ประชาชนรับใช้สมาชิกอื่นของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมโดยได้รับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้แรงกระตุ้นในการประกอบอาชีพก็จะอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาอาชีวะแต่ถ้าแรงกระตุ้นเป็นไปเพียงเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยมุ่งที่จะสะสมเงินทองให้มากที่สุดเพื่อความพึงพอใจของตัวเองความเห็นแก่ตัวนี้ย่อมขัดกับสัมมาอาชีวะมีแง่คิดอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ครองเรือนนั่นก็คือการที่จะต้องทำงานอย่างหนักด้วยความซื่อสัตย์เพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงตนเองโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นแต่แล้วในอีกด้านหนึ่งเมื่อเริ่มหาเงินและได้รับเงินมาอัตราก็จะเริ่มขยายยิ่งถ้าประสบความสำเร็จในการหาเงินทองมากขึ้นเท่าไรอัตราก็ยิ่งเพิ่มพูนจะยึดติดอยู่แต่กับคำว่าฉันของฉันฉันของฉันและคิดว่าเพราะความฉลาดของฉันเพราะการทำงานหนักของฉันเงินทองมากมายจึงไหลมาเทมาฉันดีกว่าคนอื่นความคิดเห็นแก่ตัวเช่นนี้จะทำให้เกิดความยึดมั่นกับเงินทองที่หามาได้แล้วเราก็จะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความหลุดพ้นจุดหมายปลายทางของความหลุดพ้นคือการไม่มีอัตตาการละลายอัตตาให้หมดสิ้นไปคือภาวะของความเป็นอิสระหรือความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ในเมื่อผู้ครองเรือนต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงได้แต่เพิ่มพูนอัตตาของตนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ครองเรือนจะหลุดพ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนักปราชญ์ก็ได้ให้ทางออกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ครองเรือนทำงานหาเงินได้เขาจะต้องคิดว่าเขาทำงานหนักเพื่อหาเงินที่ใช่เพื่อเลี้ยงชีวิตของตนเองเท่านั้นแต่เพื่อเลี้ยงดูผู้ที่มาพึ่งพาอาศัยด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คนแต่ละคนพยายามหาเงินแต่ในส่วนลึกแล้วแต่ละคนคิดว่าจะหาเงินเพื่อผู้อื่นด้วยเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยหากคิดได้เช่นนี้เนืองๆธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวความใจแคบความมีอัตตาก็จะเริ่มละลายไปความคิดที่ถูกต้องจะเข้ามาแทนที่กลายเป็นว่าตนเองนั้นทำงานเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วยการทำงานเพื่อตนเองและผู้อื่นคือก้าวแรกของสัมมาอาชีวะสำหรับผู้ครองเรือนเมื่อแต่ละคนหาเงินมาได้ตามกำลังความสามารถส่วนหนึ่งของเงินนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะถูกแบ่งปันไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นถ้าหาได้น้อยก็แบ่งให้น้อยถ้าหาได้มากก็แบ่งให้มากสิ่งสำคัญก็คือจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการหาเงินนั้นไม่ใช่เพื่อตนเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วยส่วนหนึ่งของเงินทองและสิ่งของที่หามาได้จะต้องเป็นไปเพื่อความดีงามของผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหากเราทำได้ดังนี้การประกอบอาชีพก็จะเป็นสัมมาอาชีวะที่แท้จริงท่านได้เริ่มก้าวไปสู่ทิศทางแห่งสัมมาอาชีวะด้วยการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำการอันเป็นภัยต่อผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นได้รับทุกข์มากแต่ให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนั้นไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะทำเพื่อผู้อื่นด้วยจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะดังได้กล่าวมาแล้วว่าองค์ประกอบของมรรคในหมวดแรกซึ่งมีอยู่3ส่วนคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะนั้นจัดอยู่ในหมวดของศีลซึ่งเราทุกคนจะต้องละเว้นจากการกระทำทั้งทางกายวาจาท ที่จะทำให้เกิดทุกข์ภัยแก่ผู้อื่นนี่คือหมวดแรกของมรรคแต่ถ้าธรรมะจบลงเพียงเท่านี้ก็จะขาดความสมบูรณ์ไปเพราะลำพังการสอนธรรมะให้กับประชาชนโดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ท่านจะต้องไม่ฆ่าฟันท่านจะต้องไม่รักขโมยท่านจะต้องไม่ทำสิ่งนี้ท่านจะต้องไม่ทำสิ่งนั้นผู้ฟังก็จะฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแม้ว่าในระดับเหตุผลผู้ที่มีชาวปัญญาจะเข้าใจและยอมรับว่าตนจะไม่ทำบาปแต่จะทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลหรือในหมู่ผู้มีศรัทธาก็ยอมรับเช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าพระบรมศาสดาได้ทรงสอนไว้เช่นนั้นหรือเพราะบัณฑิตในสมัยโบราณหรือพระอรหันต์ได้สอนไว้เช่นนั้นหรือเพราะตำราได้กล่าวไว้เช่นนั้นแต่ในระดับการปฏิบัติจริงนั้นยังมีความยากลำบากอยู่มากในการที่จะรักษาศีลดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่พอใจเล่าหรือติดสิ่งเสพติดอื่นๆจะเข้าใจเป็นอันดีในระดับเหตุผลว่าสิ่งที่ต้องเสพอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรจะต้องเลิกนักการพนันก็รู้ดีว่าการพนันนั้นไม่ดีคนที่ประพฤติชั่วในเรื่องต่างๆก็เข้าใจดีว่าการทำเช่นนั้นไม่ดีและควรจะเลิกความประพฤติเช่นนั้นเสียแต่เมื่อถึงเวลาเข้าจริงแต่ละคนก็ยังกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นทั้งที่ตัวเองก็ยอมรับในระดับเหตุผลและระดับศรัทธาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแต่ละคนไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้แต่ละคนยังเอาชนะจิตใจของตนเองไม่ได้เราจึงต้องมีหมวดที่สองของมรรคที่จะช่วยให้เราพัฒนาการเอาชนะจิตใจของเราเองให้ได้หมวดที่สองของมรรคก็คือหมวดสมาธิซึ่งมีอยู่สามส่วนด้วยกันคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิมรรคข้อที่4สัมมาวายามะหมายถึงความเพียรชอบเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอเราก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดออกกำลังกายเพื่อให้แข็งแรงเช่นเดียวกันจากการปฏิบัติมาแล้ว2วันท่านจะเห็นความอ่อนแอและความไม่มั่นคงของจิตที่ชอบเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งจิตเช่นนี้ต้องการการฝึกหัดให้มีความเข้มแข็งการฝึกอบรมจิตมีอยู่4แบบแบบที่1ก็คือการขจัดสิ่งที่ไม่ดีหรือความไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดไปเพราะความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้จิตอ่อนแอแบบที่2ก็คือการตรวจสอบจิตใจเมื่อพบว่าจิตใจของท่านไม่มีส่วนที่มีคุณภาพเลวเหลืออยู่เพราะมันถูกขจัดออกไปแล้วก็ให้ท่านปิดประตูใจของท่านเพื่อปิดกั้นความไม่ดีทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในจิตใจแบบที่3คือให้ท่านตรวจสอบจิตใจของท่านอีกครั้งเมื่อพบว่าจิตใจของท่านได้มีส่วนของความดีอยู่แล้วก็อย่าสร้างอัตตาหรือความภูมิใจกับสิ่งนั้นจงยอมรับความจริงว่าจิตใจของท่านมีส่วนของคุณงามความดีที่จะต้องรักษาไว้และไม่ใช่แต่เพียงรักษาไว้เท่านั้นแต่จะต้องเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการฝึกอบรมจิตแบบที่3ก็คือการรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่และพัฒนาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นการฝึกอบรมจิตแบบที่4คือให้ท่านตรวจสอบจิตใจของท่านอีกเมื่อจิตใจยังขาดส่วนของคุณความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงเปิดรับคุณความดีที่ยังขาดอยู่นี้ให้เข้ามาอยู่ในจิตใจการฝึกอบรมจิตทั้ง4แบบนี้คือการทำความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะมรรคข้อที่5คือสัมมาสติหมายถึงความระลึกชอบได้แก่การที่มีความระลึกอยู่แต่กับปัจจุบันอดีตเป็นเพียงความทรงจำและอนาคตก็เป็นแต่เพียงความปรารถนาความกลัวหรือความคาดหวังเท่านั้นดังนั้นการระลึกได้แต่ปัจจุบันเท่านั้นจึงจะเป็นสัมมาสติโดยมีสติอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นไม่ว่าความจริงจะปรากฏตัวเป็นอย่างไรในขณะนี้ท่านก็มีสติอยู่กับสิ่งนี้ซึ่งท่านก็ได้เริ่มต้นทำการฝึกฝนแล้วโดยระลึกได้ถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของท่านเองท่านมีสติตามรู้อยู่กับความเป็นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของท่านเองอย่างที่มีปรากฏอยู่ในทุกขณะท่านได้เฝ้าสังเกตความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นโดยเลือกพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่มีฐานอยู่ที่ส่วนบนของริมฝีปากครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของช่องจมูกพื้นที่ภายในช่องจมูกพื้นที่ส่วนบนช่องจมูกพื้นที่ส่วนร่างของช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนภายในพื้นที่สามเหลี่ยมนี้ไม่ว่าอะไรที่ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นที่นี้ ท่านก็มีสติระลึกรู้เป็นต้นว่ามีกระแสลมหายใจผ่านไปบนส่วนนี้กระแสลมที่สม่ำเสมออยู่ตรงนั้นแม้ว่าในตอนแรกท่านจะยังไม่สามารถรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจตามธรรมชาตินี้เพราะว่ามันละเอียดมากท่านจึงได้รับอนุญาตให้หายใจให้แรงขึ้นได้เล็กน้อยหายใจโดยมีสติระลึกรู้หายใจแรงขึ้นสักครู่เดียวจากนั้นจึงกลับมาสู่การหายใจแบบธรรมชาติหรือหายใจตามปกติธรรมดาซึ่งเป็นลมหายใจที่อ่อนเบาเพราะวิธีการนี้ต้องการให้ท่านสังเกตธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ใช่ความเป็นจริงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติท่านได้ปฏิบัติมาแล้วทั้งวันโดยวันแรกท่านเฝ้าสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าออกในช่องจมูกข้างนี้หรือช่องจมูกข้างนั้นหรือในช่องจมูกทั้งสองข้างลมหายใจได้ผ่านเข้าออกไปมาตามธรรมชาติโดยท่านไม่เคยมีสติระลึกรู้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ท่านได้พัฒนาสติคือได้พัฒนาการระลึกรู้ของท่านขึ้นมาโดยระลึกรู้อยู่กับความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่วันนี้ท่านเฝ้าดูสัมผัสของลมหายใจซึ่งเป็นความจริงที่ละเอียดเส้นทางทั้งหมดจะนำท่านจากความหยาบไปสู่ความละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพระนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อนำท่านไปสู่ความเป็นจริงขั้นที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อนำท่านไปสู่ความเป็นจริงขั้นที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดคืนนี้และวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันท่านจะเริ่มสังเกตดูความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ท่านจะพบกับความเป็นจริงที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นความจริงที่ไม่มีการสร้างมโนภาพท่านได้เฝ้าสังเกตลมหายใจมาเป็นเวลา2วันแล้วและท่านก็ได้มีประสบการณ์กับความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจมาแล้วท่านจะสังเกตได้ว่าลมหายใจออกจะอุ่นกว่าลมหายใจเข้าเล็กน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะอุณหภูมิภายในร่างกายจะสูงกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกฉะนั้นเมื่ออากาศจากบรรยากาศภายนอกถูกหายใจเข้าไปและได้สัมผัสกับอุณหภูมิภายในซึ่งสูงกว่าลมหายใจออกจึงอุ่นกว่าเล็กน้อยแต่สิ่งนี้ท่านอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนไม่เคยใส่ใจกับมันมาก่อนแต่บัดนี้ด้วยวิธีการนี้ท่านจะพบด้วยตนเองว่าลมหายใจออกนั้นอุ่นกว่าลมหายใจเข้าและส่วนนี้คือความเป็นจริงที่ท่านสังเกตพบด้วยตัวของท่านเองนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลมหายใจท่านได้สังเกตพบว่าภายในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมนี้มีสิ่งต่างๆหลายสิ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายตลอดเวลาในทุกๆอนุภาคเล็กๆของร่างกายทุกขณะเวลามีปฏิกิริยาทางชีวเคมีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นมีปฏิกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นในทุกๆที่ตลอดร่างกายของท่านแม้ตรงบริเวณสามเหลี่ยมเหนือริมที่ปากบนก็เช่นกันในสองวันนี้ท่านได้เฝ้าสังเกตดูลมหายใจจากลมหายใจแรงๆไปสู่ลมหายใจที่อ่อนเบาได้สังเกตถึงสัมผัสของลมหายใจซึ่งช่วยทำให้จิตของท่านแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรับรู้ความรู้สึกได้มากขึ้นมากขึ้นคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ท่านจะเริ่มจับความรู้สึกได้มากขึ้นท่านจะได้พบกับความรู้สึกทางกายมากมายหลายชนิดซึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งคราวท่านอาจจะจับได้ว่าเป็นความรู้สึกเย็นหรือร้อนซึ่งอาจเป็นความร้อนของร่างกายหรือเป็นความร้อนจากบรรยากาศแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกชนิดใดท่านก็สามารถรับรู้มันได้เช่นรู้สึกหนาวเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกเหงื่อออกนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะรู้สึกคันซึ่งความรู้สึกคันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอดร่างกายแต่ในช่วงเวลานี้ท่านกำลังให้ความสำคัญอยู่แต่กับพื้นที่สามเหลี่ยมนี้เท่านั้นภายในพื้นที่อันจำกัดนี้ท่านอาจรู้สึกคันเมื่อมีความรู้สึกคันเกิดขึ้นท่านก็เพียงแต่เฝ้าสังเกตดูโดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆถ้ารู้สึกคันจงอย่าเกาขอเพียงเฝ้าสังเกตดูว่าความรู้สึกเช่นนั้นอยู่นานสักแค่ไหนค ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นและเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่แล้วมันก็ผ่านไปในที่สุดไม่มีความคันอะไรที่จะคันอยู่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ได้โดยไม่สิ้นสุดมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปท่านเพียงแต่สังเกตดูเท่านั้นอาจมีเวลาหนึ่งที่รู้สึกจั๊กกะจี้ท่านก็เฝ้าแต่สังเกตดูความรู้สึกจั๊กกะจี้นั้นอาจมีความรู้สึกสั่นสะเทือนกระเพื่อมไหวหรือการเต้นของชีพจรอาจมีบางขณะที่รู้สึกเย็นซ่ารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นท่านไม่สามารถจะเรียกความรู้สึกเอาเองได้เพราะท่านไม่สามารถสร้างความรู้สึกขึ้นมาเองได้ท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตในสิ่งที่เรียกไม่ได้จงอย่าพยายามสร้างความรู้สึกขึ้นมาจงปล่อยให้ธรรมชาติได้แสดงบทบาทของมันสิ่งต่างๆแต่เกิดขึ้นและท่านเฝ้าสังเกตดูเพียงแต่คอยเฝ้าสังเกตดูอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่อันจำกัดนี้ไม่ว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านก็เพียงแต่มีสติระลึกรู้ท่านไม่ต้องทำอะไรอื่นนอกจากมีสติระลึกรู้เท่านั้นบางขณะท่านอาจจะมีความรู้สึกเบาๆอยู่ตรงบริเวณนั้นบางขณะท่านอาจจะรู้สึกหนักๆบางขณะท่านอาจจะรู้สึกว่ามันมีความกดดันหรืออาจเป็นความเครียดหรือบางทีอาจเป็นความเจ็บปวดภายในพื้นที่ที่จำกัดให้นี้มีบางเวลาที่ท่านอาจรู้สึกชาบางเวลาก็มีการขยายตัวหรือหดตัวขยายตัวหดตัวบางเวลารู้สึกแห้งบางเวลาก็รู้สึกชื้นจะเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ซึ่งก็ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปเรียกชื่อมันตราบใดที่ท่านมีสติระลึกรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นและท่านไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบโต้กับมันท่านเพียงแต่เฝ้าสังเกตดูมันด้วยความเป็นกลางไม่มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจซึ่งก็นับได้ว่าท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปตั้งชื่อให้กับความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกที่ท่านรู้จักก็ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปเรียกชื่อมันทำอย่างที่พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้ทำคือไม่มีการกำหนดชื่อไม่มีการติดป้ายให้เพียงแต่เฝ้าสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นท่านไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวท่านสิ่งนี้ไม่ใช่ของท่านสิ่งต่างๆเพียงแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่านมีหน้าที่เพียงแต่เฝ้าดูสังเกตดูสังเกตดูอย่างเดียวโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนั้นมีบางครั้งที่ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งที่ความรู้สึกจะมีอยู่ตลอดเวลาบนทุกอนุภาคเล็กๆของร่างกายตราบใดที่มีชีวิตอยู่ความรู้สึกจะมีอยู่ตลอดไปแต่ถ้าจิตใจยังหยาบมากและความรู้สึกที่เกิดขึ้นละเอียดเกินไปก็เป็นไปได้ที่ท่านจะไม่สามารถจับความรู้สึกนั้นได้เมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถจับความรู้สึกได้ก็ให้กลับมาสังเกตดูลมหายใจลมหายใจจะยังคงอยู่ตลอดเวลาและผ่านเข้าออกที่ส่วนนั้นของร่างกายให้สังเกตดูลมหายใจและสัมผัสของลมหายใจเข้าดูลมหายใจดูสัมผัสของลมหายใจดูลมหายใจดูสัมผัสของลมหายใจและเมื่อใดที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็จงให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นและเฝ้าสังเกตดูมันเฝ้าสังเกตดูจนกระทั่งความรู้สึกนั้นผ่านไปซึ่งเมื่อมันผ่านไปแล้วก็จะมีความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้นใหม่ให้เริ่มสังเกตดูความรู้สึกอื่นๆที่เกิดขึ้นนี้จนกว่ามันจะผ่านไปและเมื่อความรู้สึกอื่นๆผ่านไปแล้วก็จะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็จงกลับมาดูลมหายใจของท่านอีกเช่นเคยและเมื่อใดที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็จงให้ความสำคัญกับความรู้สึกนั้นแต่เมื่อไม่สามารถจับความรู้สึกได้ก็จงกลับมาให้ความสำคัญกับลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการหายใจก็ขอให้ประคับประคองความสนใจของท่านให้จำกัดอยู่ที่พื้นที่สามเหลี่ยมใต้ช่องจมูกถึงริมฝีปากบนเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนอกเหนือพื้นที่นี้ซึ่งท่านห้ามมันไม่ได้และไม่ต้องไปห้ามมันเพราะความรู้สึกจะมีอยู่ทั่วร่างกายตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อใดที่ท่านเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกบนส่วนอื่นๆของร่างกายก็อย่าเพิ่งไปให้ความสนใจกับมันไม่ต้องไปให้ความสำคัญใดๆกับมันทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภ ภายในพื้นที่ใต้ช่องจมูกเหนือริมฝีปากบนก็จงให้ความสำคัญให้ความสนใจทั้งหมดและวิธีที่จะให้ความสำคัญก็คือการเฝ้าสังเกตดูมันเฝ้าดูมันสังเกตมันอย่างใจจดใจจ่อท่านต้องพัฒนาจิตให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงพื้นที่ส่วนนี้เสียก่อนแล้วท่านก็จะบรรลุถึงขั้นที่ท่านสามารถจะสำรวจความเป็นจริงตลอดโครงสร้างของร่างกายของท่านได้นี่คือสัมมาสติหรือการระลึกชอบคือการมีสติระลึกรู้ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนั้นท่านจะต้องฝึกจิตของท่านให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการที่จะให้มันเป็นแต่อย่างที่มันปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติจงอยู่กับความเป็นจริงอันนี้เมื่อท่านพัฒนาสติของท่านให้เป็นสัมมาสติคือการมีสติระลึกรู้อยู่แต่กับปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องลืมอดีตหรือจะต้องเสียความทรงจำของท่านไปหรือไม่สามารถวางแผนอะไรเพื่ออนาคตไม่ใช่เช่นนั้นเลยเพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่เท่าที่ผ่านมานั้นไม่ว่าความจริงเช่นไรจะปรากฏขึ้นก็ตามท่านมักจะให้ความสำคัญกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน้อยเกินไปท่านกลับคิดคำนึงไปถึงเรื่องในอดีตนึกไปถึงเรื่องอนาคตในทันทีที่ความเป็นจริงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีทันใดนั้นเมฆหมอกของความทรงจำในอดีตที่คล้ายคลึงกันก็จะผ่านเข้ามาในใจเมฆหมอกนี้จะทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถูกเมฆหมอกแห่งความคาดหวังในอนาคตเคลื่อนเข้ามาบดบังมันไว้ทำให้พร่ามัวจนท่านไม่สามารถแลเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้อย่างชัดเจนท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยเช่นนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่จิตของท่านเฝ้าแต่คิดคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตพลังงานของท่านจะสูญเปล่าท่านไม่จำเป็นต้องจดจำสิ่งต่างๆทั้งหลายในอดีตแต่จิตของท่านก็จะยังคงคิดคำนึงถึงอดีตท่านไม่จำเป็นต้องวางแผนสำหรับอนาคตแต่จิตของท่านก็จะเฝ้าคิดคำนึงถึงอนาคตเหล่านี้ล้วนทำให้พลังงานของท่านสูญเปล่าในขณะที่วิธีการนี้จะช่วยให้ท่านถนอมพลังงานของท่านเมื่อใดที่ท่านต้องการระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างในอดีตท่านก็สามารถจดจำได้อย่างแม่นยำและเมื่อใดที่ท่านต้องการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องรีรอชักช้าหรือลังเลหวั่นไหวเพราะท่านมีพลังอยู่อย่างเต็มเปี่ยมวิธีการนี้คือการฝึกอบรมจิตให้ละทิ้งนิสัยแบบเก่าที่คอยแต่จะเฝ้าคิดคำนึงถึงอดีตหรืออนาคตโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจุบันแล้วท่านจะพบว่าวิธีการนี้ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ในการช่วยให้การปฏิบัติของท่านก้าวไปสู่ระดับลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่ลึกที่สุดของจิตและกายของท่านจนกระทั่งสามารถขุดถอนรากเหง้าของกิเลสที่อยู่ในระดับลึกที่สุดได้และท่านยังจะพบว่าวิธีการนี้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของท่านที่ต้องเผชิญกับความแปรเปลี่ยนต่างๆอยู่ตลอดเวลาการฝึกอบรมจิตให้อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันคือสัมมาสติมรรคข้อที่6สัมมาสมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงการตั้งมั่นของจิตแต่เราไม่ได้มาทำจิตให้ตั้งมั่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจิตที่ตั้งมั่นหรือมีสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้แต่จะต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยซึ่งหมายถึงการที่จิตตั้งมั่นในทางที่ถูกต้องถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่มีทางนำท่านให้ไปสู่ถึงจุดหมายปลายทางแห่งการหลุดพ้นได้ใครๆก็สามารถพัฒนาความตั้งมั่นของจิตได้โดยอาศัยการเพ่งความสนใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตเป็นสมาธิซึ่งท่านอาจทำจิตของท่านให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็ได้เพราะในการเพ่งจิตของท่านอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านก็สามารถทำจิตของท่านให้ตั้งมั่นหรือมีสมาธิได้แต่จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าการตั้งมั่นของจิตดังกล่าวนั้นไม่มีส่วนช่วยขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แม้เพียงทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้อยู่บนเส้นทางอันถูกต้องดังนั้นจิตจึงต้องตั้งมั่นอยู่กับความเป็นจริงที่ท่านกำลังประสบอยู่ในขณะนั้นและจิตจะต้องเป็นอิสระจากความพอใจหรือไม่พอใจโดยการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างที่มันเป็นความสามารถในการรักษาความมีสติให้ระลึกรู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องทุกขณะนั่นเองคือสัมมาสมาธินอกเหนือไปจากนี้ถือว่าไม่ใช่ มีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าและพูดว่าเขาได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งและอาจารย์ได้กรุณาวางมือของท่านบนศีรษะของเขาทำให้เขาตกอยู่ในสมาธิที่ลึกมากถึง4ชั่วโมงโดยไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่านั่นเป็นสมาธิประเภทไหนเพราะดูเหมือนว่าเมื่อท่านนอนหลับสนิทท่านก็อยู่ในสมาธิระดับลึกแบบเดียวกันสมาธิเช่นนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิแน่ๆเพราะสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ท่านมีสติระลึกรู้ถึงความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาท่านจะต้องมีสติระลึกรู้ถึงความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาท่านต้องมีสติระลึกรู้ถึงความเป็นจริงภายในโครงสร้างของร่างกายติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นตามลำดับอย่างนี้จึงจะเป็นสัมมาสมาธิและนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกฝนที่นี่ทั้ง3ข้อนี้อยู่ในหมวดของสมาธิ3ข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ในหมวดของศีลและเหลืออีก2ข้ออยู่ในหมวดปัญญาซึ่งเราจะยังไม่พูดกันในคืนนี้เพราะบนเส้นทางนี้ทฤษฎีและการปฏิบัติก็ต้องไปด้วยกันและการฝึกฝนปัญญาจะมีขึ้นในวันมะรืนนี้ท่านจะเริ่มก้าวแรกเข้าไปในอาณาจักรของปัญญาท่านจะเริ่มฝึกวิปัสสนาวันมะรืนนี้ตอนบ่ายเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะสนทนากันเกี่ยวกับปัญญาในส่วนที่เหลืออีก2ข้อของธรรมะซึ่งอยู่ในหมวดของปัญญาในขณะนี้คือเรื่องของศีลและสมาธิเมื่อเริ่มปฏิบัติท่านได้ปฏิญาณตนรับศีล5ข้อจงรักษาศีลทั้ง5ข้อนี้อย่าให้ด่างพร้อยเป็นอันขาดเพราะเป็นรากฐานของวิธีการนี้และสำหรับสมาธิก็ขอให้เฝ้าสังเกตดูความรู้สึกใดๆที่ท่านประสบอยู่ภายในพื้นที่อันจำกัดให้นั่นคือบริเวณใต้ช่องจมูกลงมาถึงริมฝีปากบนเฝ้าสังเกตดูอยู่ภายในบริเวณอันจำกัดนี้ตลอดเวลาตามดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่คิดเอาเองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับท่านในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือความรู้สึกขอให้ท่านจงเพ่งความสนใจจดจ่ออยู่แต่เฉพาะพื้นที่นี้จงมีสมาธิและมีสมาธิจงทำจิตของท่านให้แหลมคมจงทำจิตของท่านให้เข้มแข็งเพื่อว่าวันมะรืนนี้เมื่อท่านย่างเข้าสู่อาณาจักรแห่งปัญญาท่านจะสามารถทำการผ่าตัดลึกเข้าไปในจิตของท่านและถอนรากเหง้าของกิเลสที่ซับซ้อนออกมาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของท่านเองจงใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ให้ดีที่สุดใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ท่านได้รับจากที่นี่จงใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจาก